promocja. Są z różnych muzycznych światów, a razem brzmią jakby byli dla siebie stworzeni. Prawdę, jaki jesteś, nie wiem. Nula Stankiewicz i Włodzimierz Nachorny razem wybornie interpretują repertuar tego ostatniego. Zrobili to ostatnio także w naszym studiu podczas koncertu, który zorganizowała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Spojrzał do mnie. Na radiową premierę koncertu Stankiewicz na Horny zapraszam do Trójki w niedzielę tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do nagrań niedawnej jubilatki Björk, największej gwiazdy na islandzkim firmamencie artystycznym. Będziemy słuchać muzyki, którą Björk stworzyła już w XXI wieku, a zaczynamy od płyty Medulla, piątego albumu w dyskografii tej artystki. Sporo gości, bo między innymi Mike Patton z Faith No More, duet Matmos, Robert Wyatt, legenda brytyjskiej muzyki awangardowej i alternatywnej. Oprócz tego kilku beatboxerów, dwa chóry, islandzki i angielski. A to wynika po trosze, a właściwie głównie z tego, że jest to płyta bardzo wokalna. Mało instrumentów. Czasami gdzieś można usłyszeć bas, gdzieś fortepian, ale generalnie w 90%, no mniej więcej, bo nie liczyłem, to jest płyta wokalna. Przechodzimy do muzyki jako pierwszy utwór Who Is It? Fuels me and places a skeleton. One breath away from Mother Oceania. Your nimble feet make prints in my sand. You have done good for yourselves since you left my wet embrace and crawled ashore. Every boy is a snake, is a lily. Every pearl is a continents. I see the islands. You count the centuries. I blink. The nerves are sending shimmering signals all through my fingers. The veins super blood that gushes impulsively to the triumph of a heart that gives up, that gives up. As pathways for my favorite. Is it? Carry my joy on the left, carry my pain on the right. Tu gościnnie duet Matmos, później Oceania i tutaj gościnnie z kolei Robert Wyatt i Triumph of a Heart. Wszystkie utwory pochodzą z płyty Medulla, wydanej w roku 2004. Jedna z wielu pozycji w dyskografii Björk, która dotarła na szczyt listy bestsellerów w rodzimej Islandii, ale też dobrze sobie radziła w wielu innych krajach, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Top ten. To był rok 2004. Kolejny album Björk ukazał się 3 lata później. Inna płyta, jeśli chodzi o brzmienie, już nie tak wokalna, bardziej instrumentalna, chociażby sekcja dęta, blisko 30-osobowa, a tym razem za produkcję odpowiadali między innymi Timbaland i Mark Bell w głównej mierze, znany wcześniej z duetu LFO. Sharpshooters, the cold parachuters necessary. Ooh. Wonderland, relentlessly craving wonderland.

The Dull Flame of Desire. Gościnnie być może niektórzy z Państwa rozpoznali Anonim. Wcześniej Wanderlust, a na samym początku Earth Intruders. Najbardziej energetyczny fragment z tych prezentowanych z płyty Volta. To był rok 2007, a kolejny album Biophilia ukazał się 4 lata później. Thank you. Perfect match. Słuchaliśmy muzyki z płyty Biofilia, tytułu utworów Moon i Virus. Te nagrania zostały zrealizowane z kolejnymi już producentami, tym razem Matthew Herbert, Leila Arab, a do tego chór, a także sekcja instrumentów dętych. Jeśli chodzi o tematykę, to sporo o naturze, ale też o technologii i to wszystko przełożone na język muzyki. Kolejny, ósmy już album Björk ukazał się w roku 2015. Jedno z najważniejszych w całym dorobku dzieł Björk. Tytuł Vulnicura. Closed, I hold on. sta positionen fades. Find our mutual coordinates. Oh! cross my way, but our path.